او دنیا کی کسی نو مقصد دے دے بدائی چی دوی چی ان اقمتو علا دین آبائی و عبادت آلہتی لأوتین مالا و ولدا، کزا دا پلار نکا پا دین قائمیم او دا دی خپلو معبودان باطلو عبادت کم نما تا بمال اولاد راکوش، او کچر ازا پا باطل وی نما تا بدا دور مال اولادو لی ملاوی دی. یو قول دادے چی دے دنیا کیا دو لکھو امام قرطبی وی ظاہر دا حدیث دا دی خبر تائید کئی چی دے وی ما تا براکڑیشی مال و اولاد یعنی پا جنت کی. نو ال تبی بیا تعالی درکم او دا تیرو چی گور دا خود کافر خوی و صفتو چی دا غریبانانو مسلمانانو مالونا بے خوڑل، نن زمونگ دا مسلمانانو پا باز علاقو کی دا طریقہ جوڑا او دا تقریبا دا ہر چا دا تجربی نصابت ہے. باز علاقو کی دا غٹ خلق وی صاحب اقتدار زور اور مالدارا ناغی غریبانان دا دی غریبانان دکانداران نچی سوڑی بیاول پیسی نور کاغی مطالبہ کئی نور پسی بیزتی کئی او تردی چی پدی ترتیب بانی دائی سکی دی روزائیونو کی اکثر دا علماء کرام دا مور او پلار انتینو شکایتو نا کئی خلق دا ار کسما سامان خرسول والا بازارونو کی دا دی صاحب اقتدار خلقو نا تنگوی دی تی شے اوڑی دا پیسو تا پوس نا کئی او ککئی نبس داغ بیزتی پسر وی او دغه بوج اخیرت تزان سلیوس تر دې چې یو کس بارکی اورس چاوي چاورته غاړه بدی نیسی نوې کده لاس زید په غاړه کې نیو وې تم غاړه ونی سکه، یعنی ما د ډیرو خلکو حقونه خړلې نوې کستا د لاس د پاره زین وې تم لاس را واچو دا بالکل د اخیرت پورې استهزاء او خندار. الله وې تا کس کتلې چې زمونږ د آیاتونو نه انکار کړي او هغه وې را بکړې شي خامخا را بکړې شي ما ته مال او اولاد اطول الغیبا، آیا دے عالم شوی دے پا غیبو باندے دو سر دا غیبو علم دے. امام قرطبی وی چیا خود آیات مبارکہ دا مانوا اطول الغیبا اے انظر فی اللوح المحفوظ، آیا دے نظر کردے دے پا لوح محفوظ کی چی دے وی چیر جنت کی بداوی او مال بدا ملاوشی نو آیا د لوح محفوظ کی کتلی دی. او امام مجاہد وی دا اطول الغیب مانوا اعلم الغیب، آیا دے پا غیب پوی شوی دا سر دا غیب و علم دا تحاصل لی چی دے وی التا بمال دائی او دا بملاوشی ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا کنی ولی دا دا رحمان سر عہدن سوادا. عہد نمراد دیدے کی اغواده دا توحید وا وعده د نیکو اعمال وا، ذکر د توحید او د نیکو اعمال د وجنا الله د جنت او د غید نعمتونو وعده کړي. کلا الله وې دارنګینه دا عدل تولمای تفسیر لیکلی چدانم بنه زل د ابتدا د قران پاک نا چې پکې لفظ د کلا راوي پدې نفس اخیر د نفس نصف اول د قران پاک کې کلا نه دراغله او پدې اخیر کې بار بار برازي. روحلمانی لیکلی و ادری دیرش کرتا دا لفظ د دین پس مقرر ده وایرس ڈیٹابیس ہیز بین اپ ڈیٹڈ چې پاغه کی کلا راغله. امام قرطبی وای چې دې د فارد و معنا غانی وکله په معنا د حقن سر راضی او کله دا په معنا د الله سره، کله دا په معنا د حقن سره وی او کله په معنا د الله سره. نو کله چې په معنا د حقن وی نو جاز الوقف على ما قبله، دین مخی بانی وقف جیز وی او بیا بد کلا سر ابتدا کی او کل چی پا مانا دلاوی نو بیا وقف پا کلا بانی جیز وی دین مخی با جیز نی، نو دا پا مانا دا حقن سر رازی او پا مانا دلائی نافی رازی. کم خیال او گمان چی دا کافر وی او باطل وی نو دا غیرت کئی کلا، اللہ وی دارنگی ندا سنکتب ما یقولو زرد چولی کلمنگا غس یقول چ دی وای دی کافر چ سووی نو اللہ وای مونگا ولیکل وانا مد له من العذاب مد او زیاتو ب مونگ د پارا د عذاب نا مد پ زیاتو لسرا، اللہ وای د جہنم عذاب ب د پار سکو آ ب د پار زیات کو وانا مد له من العذاب مد ایسا نزیدہ عذابا فوق عذاب زرد چی زیاد بکو دلر آدھا عذاب نمدن پا زیادو لسر زکر کافرانو پا عذاب کی اس قسم تخفیف بنی بلکہ وقتاً پا وقتاً با پاغی کسی کی بھی زیادت پرازی ونرثوہو پا میراس بتن والو ماغ یقولو چھ دیوائی دیوائی زما مال لے زما اولاد دے دل ترات مال اولاد ملاو دے التبم ملاوشی ویعتینا فردا اور رابشی دے منگتا تشتور نبور سرمالوی نب اولادوی نبی تبرداریوی پا میراس بوالو آغا منگا آغا سچی دے وائی ویعتینا فردا اور رابشی دے منگتا تشتور تشتور براشی اس دی رستو آیات مبارکہ کی اللہ دعا مکافر حال ذکر کئی چی غید اللہ وحدانیت ترکڑے دے و پریخے دے اوزان دا پارے خدایان و معبودان جڑ کری واتخذو نیولی دی مشرکانو من دون اللہ ما سیوا دا اللہنا آلہتن نور معبودان حق دار دا بندگی او دای دا سر پارے نیولی لیکونو لهم عزا دی دا پارے چشی دا معبودان باطل دا دوی دا پارا عزن سبب دا عزت دا دای دا عزت یو سبب جوڑ شی ما سیوا دا اللہ نے زان دا پارا معبودان جوڑ کری او دا عزن امام قرطبی گنی مانا گانے کری وی او عزن مانا و اعوانا نیولی دی ما سیوا دا اللہ نے معبودان چشی دوی دا پارا عزن یعنی اعوانا امداد کون کی دی دا پارا جوڑ شی چی دی بانے دی تا عزت حاصل شی او دی دا پارے نیولی چی دی پی دا عذاب دا اللہ نبچ شی دی دا پارے دا خدایان و معبودان زان تا نیولی زکر دا مشرکانو دا معبودان و نیولو کی مقصد سو وی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا مونگ دا دی دا عبادت و بندگی نکو مگر دی دا پارے کو چی مونگ اللہ تا نزدی شی او مونگ نا اللہ راضی شی او مونگ پی دا عذاب نبچ دے زان دا پارا شفارسیان جو کریو لیکونو لهم عزا چشی دوی دا پارا سبب دا عزت او دای دا پارا امدادیان شی او پا دے سبب بانے دای دا عذاب الہی نبچ شی اللہ وی کلا دارنگ ندا شرک دا عزت سبب جوڑی گنا دا اللہ و دا اللہ دا رسول نا فرمانی دا عزت سبب جوڑی گنا بلکہ عزت دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحکم منلو کرے کلا دارنگ ندا سیکفرون بعبادتہم زرد چد دی دا معبودان انکار بو کی دا عبادت دی مشرکانونا ویکونونا او شب دا معبودان دا دوی علیہم دا دی مشرکانو مقابلہ کی زودہ یو مانا داوا زودن یعنی اعوانن فی خصومتہم و تکذیبہم امام قرطبی وی شب امدادیان پا دوی یعنی دی سر بجگڑا کئی وی بچی تاسو درو جنیے امام مجاہد او امام زحاق وی چی دا زودن مانا دا اے اعداءن شیب دغ معبودان دا دی مشرکانو دشمنان دا دی دشمنان بشی او بعد دا مانا مکڑی وی چی دی دیکی دا بدی دا پار مصیبت شی یکونون علیہم بلان دا بدی دا پار یو مصیبت جوڑ شی دغ اولیاء و دغ معبودان باطلا ددی مشرکانی دشمنان بشی گور دا آیات مبارکہ دا خبرم خی چی سوکم نن دکمی معبودان باطلا و عبادت کئی کا غبزرگونا دا که گٹا دا که ولی دے که شہید دے که غلط لیڈر دے دارنگی که دا شریعت نخلاف پیر دے و داغ عبادت کئی نو پورز دا قیامت بدا دیو بل دشمنان شی او دام قرآن پا خینن خطاسو گوری که دا قبر پرستی او دا اولیاء کرام دا عبادت نمانی کول کے انو تالوی چی ولی دا ولی کرامت نمانی او داوی دا اولیاء دشمنان دی لیکن قرآن پاک داوی دا اولیاء کرام دشمنان حاغ سوک دی چی سوک نن آغی تا عبادت کی او دا قرآن پاک گنو زیونو کی دا خبر ذکر کری دلتا وی ویکونون علیہم زودہ شیب دا معبودان دا دوی پدی مشرکانو بان زودہ یو خزوب دا مانا و دای دی عزت دا پارا جوڑ کری انو دی عزت زد بورتا ملاوشی یعنی زلت بورتا حاصل شی او دا زود دا مانا موا چه دای دا پارا بشی دا دشمنان بشی دا دوی لکو گر اتاسو قرآن پاک ذکر کری شپگشتم پارا کے سور احکاف گو رئی داغی پہ ابتدا کی آیات گورئی پینزم اشپگم فرمائی ومن ادول ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب له ومن ادول او سوک دے دیر لوی گمراہ یعنی نشت دے لوی گمراہ ممن دہا غچانا یدعو چراب علی اور آمدد کوی غی من دون اللہ ما سواد اللہنا من ہا غچالرا لا استجیب لہو چی قبل والے نشکو لے دوی لرا الہ یوم القیامہ دو رزید قیامت پوری وهم عن دعائهم غافلون وهم دا معبودان دی مشرکانو عن دعائهم درا مدد شی او د بلنی د دوینا غافلون الله وینا خبر دی و اذا حشر الناس کل چراجم بکری شی خلق پورز د قیامت کانو لهم اعداء نوی بدغ معبودان د دی مشرکانو د دوی د پار اعداء دشمنان وکانو بعبادتهم کافرین او وی بد دی د عبادت نه انکار کونکی دغ معبودان اولیاء بزرگان ونی گٹی بوتان ورس پگمئی چاچی د کمشی عبادت کرے آغا بد دی د پار دشمنان جوش او دا اللہ پا دربار کی با قسمون خوری چیلا حلال مینہ منگ دا دید عبادت او دا دید رامدد شینا خبر نیو لکہ دا غشان سورہ یونس کم تیرو اگرہ سورہ یونس یو لسم پارا کی رازی التم دا مسئلہ وضاحت سر ذکروا آیات مبارکو گوری اتویشتم آیاتو یوکم درشم ویوم نحشرهم جمیعا او پک مرز اللہ وی چراجم بکدی طول ثم نقولو بیابو ویمونگ للذین آکسانتا اشرکو چغ مشرکانو شرک کڑو مکانکم لازم رونی سید اخپل زی پدی اخپل زی بانے ادری گئی انتم تاسو و شرکاؤکم اوستاس و غی صداران فزیلنا بینهم اللہ وی جدا والے براولو پمند دی معبودان و ددی دعا بدینو کی وقال شرکاؤهم ابوی صداران دنی مشرکانو ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو منتائے مشرکانو عبادت کون کی دا مشرکان بھائی منگا عبادت کرے طواف مکڑے رامدت کڑی میئی ستاسو دنم نظر ما نختم ور کرے نا آغا نیکان خلق او دلی معبودان باطل بو وی فکفا باللہ وی بکافی دے اللہ شہیدن گوا بیننا پمن زمونکی و بینکم او پمن ستاسو کی ان کننا چبیشک منگا عن عبادتکم لغافلین ستاسو دے عبادتونو نا خام خانا خبر ایو منتا ستاسو در آمدد شی دے عبادت اس قسم پتنشتا نو دے آیات مبارکہ کی موئی وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ زِدَّا اَوْشِ بَدَا پَدْوِیبَانِ دُشْمَنَان دغا اولیاء اکرام دغا معبودان باطلا چی سو کی عبادت و بندگی کئی نداغی دشمنان بشی اولانت بپی وئی منس کی بے یوبل سر جنگوی چی دغا آیاتون قرآن پاک کے دیر راغلی چی بے انکار کئی دے بوئے منگا عبادت کرے آو پدی طریقے بانے اللہ داغی حال ذکر کئی دیا گو رئی سر نور افر ایت اللذی آیاتا قتل دے حاکس کفر بے آیاتنا چی انکار کرے دے زمگ دا آیاتوننا وقالا او غوائی لعوت ینا خام خراب کرے شماتا مالو و ولدا مالو اولاد اطولا الغیبا آیا دا نظر کرے دے پلوح محفوظ کیا مانے داوا یا اطولا الغیبا آیا دے عالم شوے دے پا غیب باندی ام اتخذ یاکنی ولیدا عند الرحمن عہدا در رحمن سروادا د توحید او د اعمال صالحه کلا دارنگین دا سنکتب ما یقولو زرده چی لکو منگا غس یقولو چی وائیه ده داده چی سوی ندا منگو لکل و نمد له او زیاد بکو منگ دل رمین العذاب دا عذابنا مد پزیاتو لسرا و نرثو او پمیراث بوالو منگا ما یقولو چی ده وائی و یعتینا فردا او رابش منتا تستور بلا مالا بلا اولادا و بلا دلی واتخذو رانی ولید دی من دون اللہ سواد اللہ نالحة معبودان لیکونو لهم عزا دید پارا چشی دی لهم دید پارا عزا امدادیان یا سبب د عزت کلا دارنگن لا سیکفرون بعبادتهم زرد چین کار بو کی د دوی د عبادتنا و یکونون او شیب علیہم ضد و دوی بانی دشمنان او مخالف لازم اس مرگری راغلی دی دسواتنا او دا دوار غریبانان مختل طالبانو پا دور کی افغانستان کی گیر شویو ناغی بارکن دی غریبانانو دیر تاوانی شوی جی دا دو نظمت کی خرسی کری او دا دوار دا نور مجاہدین بارکی کوشش کرد اولا دا پخوان نوی مجاہدین نی دا ایمخ کرا غلی ما خوالی چه حالات چکنی چه تجنی پر از راشن ذکر دا دا تعاون او مدد او نصرت پر هر مسلمان فرض دا اسم دیر عالمان او دا دی دا چا بچی دال تجیلونو کی دا دا مشران و طرف نمکرد دی دا غریبانان دا مسلمانان و صدقات او دا خیرات و زکاتون راتو لی او پدیبان اغا مسلمانان را خلاص دا زمون دا فقه مسئله دا و یو مسلمان کچری د کافر او د ظالمانو په جیل کې وینو په ټول مسلمانانو باندې دا غیر اخلاصول فرض او واجب نه چا چې سمره وس کیږي ګوره دا مسلم دا که زکات مکات څوک ورکوي نو د څو کلونو مخکې ورکول شي کی حسابي او که زکات دغه ځای کې ونه لګي چې د خپل مسلمانانو رونه په موږ او تاسو را اخلاص کو د غریبانو لخپل ډیر تکالیف او پریشانۍ ملاو دي د یاغه سلسله کې ګرځي او دا غستا سو پیسې صدقات او زکاتونه باندې هغه مسلمانان غریبانان ناخلاصي نو بچا چې سو اس کیږي نو دی ان شاء الله موږ نه پس دواړه ولاړ وي او دا دواړه دیندار خلک دی دا یو پکې عالم هم دی خپل درس او تدریس دی لپاره پرې ښه زکات کې چریدا خلک درس او تدریس پرې نه دي نو دا غریبانانو اس قسمه سره نشته دا زموږ حکومت کوی راخلاصو اندام دوکي کوي دای په دې کې مخلص نه بلکې غواړي چې دا سه خلک دسی شي دا غي د مخې نه رک شي دا پسوین مسلمانان دی لکر دی وطن خلقم پا کی بازی دا غشوی نوی سر کسما کسم پریشانی دی او دام دی وقتی ما سر خبرو کچی بغیر دا پیسو نا اغا خلق بل شیپی جنینا دا حکومتم وینا پی جدی وسرسی نا پی رہی رسرسی بس ای صرف سپی جنی پیسا پی جنی نو دی که سورت تاسو وس کی نو مسلمانان لپکار دی جدی سر تعاونو کئی اللہ وی مدد و نصرتو کی جدغ زمین رون را اخلاص شی دا غی بارہ کی دعاگانی و ہر قسمہ مونگ و تاسول فکر من کے دل پکار دی زکر دا غی مونگ و تاسول رون دی تو نور سا دا پارا نو تلی دا غی دا اسلام او دا مسلمانان و دا جہاد دا پارا تلی او سی او زی سبل زی پریشانو کی نجدی بارہ کی پدی غم و فکر کی مونگ دی خل مسلمانان رون سرا شمولیتو کو و شراکتو کو صلی اللہ فرمائی علم ترا آیات گورنا انا ارسلنا الشیاطین دا چی بیشکرالی بمونگ شیطانان علی الکافرین پا کافرانو باندے تا ازہم ازا نتیزوی دوی دپارت گمراکولو ازن پتیزولو سرا. اصل کی امام قرطبی ذکر کری چه دا از خپل معنا دا حرکت او دارنگی خود کی دل او جوش دل لکه یو حدیث پاک کی راغلی دا نبی علیہ السلام دا مسکول و حال پکی ذکر کی وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الی الصلاة ولجوفه عزیز کعزیز المرجل من البکا. نبی علیہ السلام وی مستودر دلیو او دا غید سینی مبارکی دا پارا دا سی دا سی نخوٹ کی دا دا جڑا دا وجنا لکا کٹوئی چسنگا خوٹ کی گی نو عزیزن کازیز المرجل گور پدی مادہ کم از زن دے نو دا از خپل مانا دا حرکت او جوشیدل او دی دے که ازن مراد دا دے چی او سڑے چککے او دا جنگ او شر دا پارے را پورتکے نو شیطانم دا خپل دوستانو سردا سکی چی دا گمرا کولو دا پارے چککے تیزئی دا غیر دا پارے تیزئی زکر بعض علماء لازمی مانا کرے تا ازهم ازا تغویهم اغواءن گمرا کوئی پا گمرا کولو سرا را پورتکی تیزی د گناهنو د پارا پا تیزولو سرا علم ترتبورن اے حبیبا انا ارسلن الشیاطین دا چرالی گمونگا شیطانان علل کافرین پا کافر بانده تا ازهم ازا گمرا کوی دی پا گمرا کولو سرا دارنگی حرکت ورکی دی تا دا شر و فساد دا پارا پا حرکت ورکولو سرا او ورا چیئے دا سی پا گمرا حیوانے او دا غشی آفین دی چی دا مرگری شی دا چا سرا نبی دا دن نبندی لکر سرا روان دی ومن یعشو ان ذکر الرحمانی نقیز لہو شیطانا فہو لہو قرین اللہ وی سوک چی زما دا کتاب نمخ واڑی نزورت شیطان او شیاطین مقرر کم او بید دین ناڑی ندا شیاطین چکل سڑے قرآن و سنت او دین پریزی نمرگری شی او بیاد گمراہ کولو کوشش کئی نو کسڑے سکمے پا گمراہی کی کئی ندا شیاطین دا انسانان و پیریان و ارتدا سی وسوسی چی شیغی پا گمراہی کی کمے نکئی لکا گرہ دی سورہ آراف نہم پارے کی تیر شیو دا سورہ آراف پاخر کے اللہ رب العزت دا دا حال ذکر کرے نہم پارا کے حال ذکر کرے دے دا شیاطینو آیات مبارک ہو گو رہی 202 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ اورون ددی گمراہانو چی شیطانان دی یمدونہم امداد کوی ددی گمراہانو سردا شیطانان فی الغیی پسر کشیو گمراہی کی ثم لا یقصرون بیادی پا گمراہیو سرکشی کی کمین کئی دغ شیاطین چرون د گمراہانو دی یمدونہم فی الغیی امداد کوي د دوی سره پسر کشي او گمراهي کې ثم لا يقصرون نو بیا دای کمه نه کوي او دغه شیاطین تاسو له ساري درس کې تیر شول چې د پیریانو نوی د انسانانو نوی وکذالک جعلنا لكل نبي شیاطین الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا دا دا انسانانو پیریانو نبی او دا گمراہ کولو کوشش کئی اللہ خپل حبیب توی علم ترا آیات گورنا انا ارسلنا الشیاطین دا چرالی گلی دی منگ شیطانان علل کافرین پا کافرانو باندی تا ازہم ازا گمراہ کوی دی پا گمراہ کولو سرا فلا تعجل علیہم نو تلوار مکو پدوی حبیب دا ناپوہ دی گمراہان دی اوستاس سیزت احترام ور سرنشتا نو زما حبیب تلوارو نکی چت خیرے ورتو نکی زکر انبیاء علیہم السلام خیرے قبلی گی اللہ وی فلا تا عجل علیہم تلوار مکو پدوی وانی خیرے ورت مکو او تو پریشان کی گما تسلی اللہ ور کئی انما نعد لهم عدا بیش کشمیر من دیل راملو نددوی دارنگی عمرو نددوی عدا پشمیر لسرا اللہ و یو یو عمل شمیرم یو یو رز شمیرم انما نعد لهم عدا بیش کشمیر من دیل را عمرو نددوی عدا پشمیر الاسرا. نو حبیبت تلوار مکوا خیری ورت مکوا او زد بی یو یو رز یو یو شپا یو یو میاش او کال شمیرم. علماء لکلی ویدا دیر لوی دے برت آیات تے یو یو سا یو یو رز یو یو شپا میاش افتا او کلو نشمیر لکی. و امام الرشید دا آیات مبارکہ و لستو او پخوانی نیکان بادشاہانو دای سرب عالمان و فقہا ناستو وی ان المامون قرأ هذه السورة فمر بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء. وی مامون الرشید سور مریم لستو نو دی آیات مبارکہ بانی تیر شو یو جماعت دو لما و ناستو نو پخپل سری ابن سماک یو عالم اغتے نصیتو اغتے اشاراو کا ویس نصیتو کا ناغورتوی نصیت نور سدے اذا کانت الانفاس بالعدد چه کل ساگانی دشمیر دی کل چه ساگانی دشمیر دی ولم یکن لها مدد نو دی لدور اگدوالی نشتا دا دور اگدسان دا فما اسرع ما تنفتو نو سمر زرب داخل سش چه دا عمر او ساگانی دشمیر دی. زکویو شاعر ویلیو حیاتو کانفاسن تعد فکلما مضا نفس من کا انتقص به جزءا. ویستادا جون ساگانی دیو شمیر لیکی نیو ساچو والی بس دا کمشو دا کمشو. رب العالمین خپل حبیب توی حبیبا تلوار مکو دا عذاب پرات لوکی مونگ شمیر دوی لرا عمر ند دوی عدا پشمیر لسرا یو یو سا شمیرو یو یو رس شمیرو. نکئی د ډېر هیبت او د عذاب د وجنا خو هغه ملائک نه تپو سکئی چي د ارز شپې بشمیرل. الله ملائک مقرر کړي د شمیر ساګانې دي د شمیر رزي او کله چې هغه پوره شي کنه نو کو سو خوشاله کو خفای د لاس او د وختي بدلي دنیا نزي. لکه سوره مؤمنون وګورئ ملائک مقرر دي د الله د طرف نه او دا عمرونه شمیري. اتلسم پارکی سورہ مومنون رازی داغے پاخر کے وئی آیات یوسل دولسم گوری. اتلسم پارا سورہ مومنون قال کم لبستم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. پورس دا قیامت با مجرمان وی اللہ من گیا دنیا تولے گا. قال رب العالمین بورتو وی کم لبستم سمر وقت تیر کڑو تاسو فی الارض پزمک کی چی تاسو ورت دوبارہ واپس کی دل غاڑی عدد سینین شمیر دکلنو سو کالمو پا دنیا کی تیر کڑو. قالو آئی بدوی لبثنا یومن وخمو تیر کڑو یورز. حقیقت با کلاوشی نو کافر با موی چل دنیا جون خو یورزو لکه په کاملان و مومنان و اللہ حقیقت کلاو کی نئی ویدا خوی و رزد. او بعد و یومن یا بازی صد و رزنوا فاسأل العادین نتپوسو کئی دا غشمیرون کو فرشتونا چه غید بندگانو رزی کلو ناومی آشت شمیر لے. قال رب العالمین بورتو ویا فرشت بووی الا بستم الا قلیلن وخمنو تیرکڑے پا دنیا کے مگر لغنتے لو انکم کنتم تعلمون کاش چتا سو پوئی دے لکنن چی پوئی گئی. نن در تا یو رز و نیم رز خکاری و در تا نیم گڑی و فانی خکاری کاش چی دنیا کے دا حقیقت پتا سو کلاو رہے. ردی آیات مبارکت موی فلا تعجل علیہم تلوار مکو پدوی انما نعد لهم عدا بیشک شمیر نو دی لرا دا عمرونه د دوی عدا پشمیر لسرا یوم پکم ورزبانی نحشر المتقینا چرا جمع بکمونگ تقوی دار متقیان چچاک دا اللہ یروا اوزان دا اللہ دنا فرمانون ساتلعو پکم رز چرا جمع بکم متقیان الرحمن وفدا رحمان تا وفدا سوار پسور لوبا دا قبر نسوار رش وفد متقیان بعد مل منو د وفد په شکل کې راشي او وفد څه ته وای امام قرطبي وای وفد مصدر وفد اصل کې اسم للوافدين او دا د وفد یفدو وفدن نه ده مصدر وفدن نازي وفودن رازي وفادتن رازي او وفد چاله وای اذا خرج الى ملک فی الى ملک فی فتح او امر خطیر یو ملک ته د فتح یا په یو کار کې وزن دي ته وفد وای او بعد وای دا وفد په معنا د سرازی د لیګل رازی وای او فتوه انا ال امیر ای ارسلته نو وفد کی د لیګل معنا پرته ده چې بادشاہ سو وفد ملمانی عزتمن خلکو لګي هغه ته ولکه پښتو کې مو وفد راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې د زندګۍ یو کال ته وی عام الوفود عام الوفود هغه کال لوي چې کله لارې کولاو شو ډل ډل خلک راتلل او په اسلام کې دن کېدل کله زر او کله ات سوا کله کم زیات نغې ته وی عام الوفود د حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو استنه او ریاض الجنه کې هغه ته وی استوانه الوفود سید الکائنات باغې سره ناستو د دې وفدونو سره ملاقات وکړو ریاض الجنه کې غستن چ هغه سره به د وفدونو سره نبی عليه السلام ملاقات کول هغه ته وی استوانه الافود هغه ستن چې د وفدونو سره به دیځه سید الکائنات ملاقات وکول دیږي چې د وفدن معنا د رکبان په قیمتي قیمتو سورلو باندې بدای سواروي په قیمتي قیمتي سورلو باندې وا مؤمنان سواروي مؤمن چې وی کله قبر نه روزي نو بس سورلی ورته تیار ولاړ خود یہ کہ علماء لکھلی او حدیث پاک کراغلی او دا حدیث گنو کتابونو ذکر کرے دے پہ یو حدیث پاک کراغلی چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی بخاری و مسلم شریف حدیث دے وی ای یا ایوہ الناس انکم تحشرون الاللہ تعالی حفاتا عراتا غرلا وی اے خلقو تاسو به جمع کولی شي الله ته چې ډېر لوی دی پخپو به پیدل یئ بربن به یئ او بلا ختمې به یئ دې حدیث کې دا راغلی عادل ته وایي چې یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا دلته وایي سواره به نو علماو لیکلي د حدیث او د آیات مبارکه په منځ کې تطبیق دا دی د حدیث او د آیات مبارکه په منځ کې تطبیق دا دی امام قرطبی داسې کړی وای چې کله قبر نه روزي نو پیدل بای او خپیبل بای بربن بای او میدان د محشر ته براشي او چې د میدان د محشر نه کله جنت ته ځي نو بیا په سورلو لاړ شي او روح المانی داسې تطبیق کړي چې دا کم مسلمانانو مبارک وي چې پیدل بزي نو دا هغه کته درجه والا مؤمنان یو دا کم چې بسوار زی دا کاملان دي کاملان مؤمنان چې کامل مؤمن وي ناغو چه قبر نراپورت کی سورلی با تیار ہے او میدان دا محشر تا پا سورلی بلاڑش او چه کم درجہ کی کم دے ناب پیدل روانوی پیدل بروانوی دی آیات مبارکہ کی دا مومنان و غیزت و احترام اللہ ذکر کئی چه دی با پخپو نزی او نبا شڑلے کی بلکہ دی تا با قیمتی سنا قیمتی و خان دا براوستیشی و ای مخلوقات و پستر گدا سنیلی دلی او دا غی زینونا با سوی د قیمتي قیمتي ریخم وبوي او دا هغه هغه واګي او مهارونه با د قسما قسم سرو سرو زرو سپینو ضروري او د جنت د دروازې پورې با دای پاغي باندې سکیږي سوار براز نو دی آیات مبارکه کې دای ذکر کړي او دا باغ کاملین ني چې دای به حساب به کتابه جنت تزي الله دې په خپل رحم او کرم نظمون د اعمال مطابق په خپل رحم او کرم دې الله مونږ په دې کې راولي نو وفدن مانا دا رکبانا سوار بزی جنت تا علماء لیکلی وی دا خائص د دې سورلو بد اعمال مطابق وي. سمره چې د چا عمل خائست ده نو دمره دا قیمتي به خائست وي او دا سورلی به قیمتي وي. دا اعمال په اعتبار باندې با دیرا جمع کی دا اعمال په اعتبار برا جمع کی. او دې لیکلی چې دا خلق دي چې دا په تقوا کې به کامل وي اگر دا نبی علیہ السلام یا روایت دل تذکر کرے چلے دی امت لوی شان بھائی. ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمائی بخاری و مسلم شریف حدیث تے وی اوزل منگت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رووت نبی فرمائل چما بانے بیگا امتون پیش ور نماو قتل چ میدان دا محشر دے یو پیغمبر برازی او ماہ الرجل یو امتی بھائی ورسر والنبی ماہ الرجلان بعض پیغمبران میں قتل چی میدان دا محشر تا برازی اٹھو لمر محنت کڑے دو امتیان با پیدا شوی. بعض انبیاء علیہ السلام میں قتل لے سماہو احد محنت کڑے یو تن امر گرے شوی دنیا کے نوے. دا گر غلط خبر ہے چی خلق کوئی کامیابا اصول دے چلی جمہوریت سرمایہ ور سرائی نکل جمہوریت او دا گنی او دا ڈالا بازی سرمایہی خون بعض پیغمبران با تن تنہا رازی او بیام زمونگ ایمان دے چی دنیا و خیرت کی کامیاب. بعض انبیاء علیہ السلام سره به یو ډلې وای نا صاحب یو لوی ډلې به وګورم زه به امید ساتم چې دا زما امت ته نو ما ته به ویل شي هاغه موسی و قومه موسی کلیم الله دے علیہ الصلات والسلام او ور سره قوم دے بیا به ما ته وګورم یو لوی ډلې به وګورم. اته اوستا ساری درس کې تیر شل چې دا ټول اطراف به بنکړي وای به دا ستا امت ته او د دوی سره به اویا زره کسان وي چی به جنت توردن کی بغیر دے حساب کتاب به جنت توردن کی. دا ذکر کئی چلا کم سوار رازی دا غبی حساب بی کتاب ری جکر دے با دا قبر نا دا جنت دروازی پوری سور زی. وی نبی علیہ السلام دا بیان انو کچی دا سوک دی نچی نبی علیہ السلام کور تلاڑو نا صحابو پا دے کے بحث شورو کچی دا بسوکی نا بازی پکیوی رمونگا خو پا شرک کی پیدا شیو بیا مو ایمان روڑے. دا باغ کسانی چې زمونږ اولاد دے چې کفر پستر گوڑو لی دلے ندے او پا اسلام کی پیدا شوی پا اسلام کی لوی شوی دیکی نبی علیہ السلام رووتو وی فرمایل چی دا خلق دے چی دای با غلط دمونا نا چای غلط دمونا مطالبہ بن کئی دارنگ داغونا ماغونا بن لگئی بدفالی بن کئی او پا ہر کار کی پا رب بروسا و اعتماد پا ہر کار کی پا رب بروسا و اعتماد. یہ روایت کی دام راغلے چی اوزل نبی علیہ السلام دے صحابو تو مبار نراوتو مگر دے فرض مزد پارا او بیا بزر کور تلاو داد عام معمول نخلاف خبر او تشو فرض مزد براوتو بیا با کور تلاو او دے شپیو دے رضی پا نور وقاتو کی بسید الکائنات نراوتو نچے کل سالو رم رشو نبی علیہ السلام رووتو نصحاب اکرام وی منگوی چو قربان تاسو خکور کی دا سور از بن ناسوی منگوی چو مسئلہ پیدا شوی. نبی علیہ السلام ورتوی چدا سے سن مسئلہ نشتا خیر دے وی ما سرم رب وعدو کا چیز ما پا امت کی او یاز رکسان بجنت تدنکی او حساب کتاب بنی نو دادری رضی کور کے ناس تم مال لانا غختل چلا نورم زیاد کی دادری رضی او دریش پی تش دا فرض مزد پارا با نبیر اسلام راوتو نور کور کے ناس تو وی اللہ نمی سوالو نکول وی انی سال تو ربی فی هذه الثلاث پا دی دری رضو کی میتوی چلا نورم سیوا کی صحابہ وی سوشل وی فوجدت ربی ماجدن کریما ما رب دیر لوی کرم او لوی سخاوالو مندو ما تیوی چیزا دا ما حبیبا پا دیو یاو زورو کی دا هر یو تن سربا او یاز رج نتاسل آغا رد پیر شل چی 70,000 تا پا 70,000 کی ضرب ورکی نسلور عربا او سلور نیم شلی کروڑ خلق پا دیو امت کی باغی جبی صحابہ بی کتاب بزی بے حساب بھی کتاب وزی او دی سردام دی وی رب العالمین پخپل قدرت بدری لپی ڈکے ددی امت مسلمان اللہ دی منگم پا دے کراولی او دی کی دیوے کی یو ات اقسام روح المانی شمیر لی چی دا عمل پچاکیوی دی بے حساب بھی کتاب وزی نوے اور ایچ اللہ رب العزت منگو تاسلم پی دا عمل توفیق را دی وی پا باز اخبارو کراغلی دی احادیثو کی چی سوک بجنت بے حساب وزی یو آغا خلق دے چی پا خوشالی غم پا غریبی مالداری ہر حال کی دا اللہ حمد وجی دا با بی حساب بی کتاب جنت تس کدے اوگے دے او کمور دے, کبھی مار دے او کسے حت مند دے, پا ہر حال دا غم و خوشحالی کی اللہ تا حمد ہوئے. چل اللہ پا دے حال ستا حمد دے. یو دا خلق دے. دوے مغا خلق دے چتا تجافا جنوبهم عن المزواجع, دشپی خلق پا بسترو پراتوی دے تحجد تولارو تحجد گزار با بے حساب بے کتاب جنت تزی. درے مغا خلق کشمیر لے چلا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, تجارت کئی لین دین کئی خدا اللہ یاری ندیشی غافل کری گئی, پرے حق نخری دروغ نوئی مز تلاوت ہر یوشی تے حق خپل ورکڑے او لین دینم کئی. او سلورم امام روح المانی غصوب ذکر کرے چی الذی یموت فی طریق مکہ راہبا او راجعا, مکی مکرمی تا دا حج او دا عمری دا پار روان دے, نکتلو کی مرشو کراتلو کی مرشو دا ببی صاحب بی کتاب ہے. او سل پینزم طالب العلم ذکر کرے, طالب العلم چی دا قرآن او دا سنت دا علم طلب کئی دا اللہ دا رضا دا پار. او شپگم ذکر کرے والمرأة المطیعة لزوجها, تابدار خزا دا خپل خاون دا پار, چی دا قرآن او سنت مطابق دا خپل خاون تابدار ہے. وہ میں ذکر کرے والولد البار بوالده, آغا بچی چی دا مور او پلار سر احسان کرے ای خفکی نا. او اتم ذکر کرے الرحیم الصبور, یو سڑی کے رحم دے او دیر صبر ناک دے, نو داغا کسانو چی دے بسی بے حساب بی کتاب و جنت تزی. او پدی آیات مبارکہ کی داغا خلق و حال ذکر کرے چی آغای بد وفد او دارنگی دا سورلو پر شکل کی اللہ جنت تبوزی. بیا گوری ورتا الم ترت گورین حبیب انا ارسن الشیاطین, دا چی بے شکر علی گمگ شیطانان علی الکافرین پا کافر باندے, تا ازہم ازا گمرا کوی دی پا گمرا کولو سرا, دا گناہنو دا پارے تیزی, فلا تعجل علیہم نتلوار مکو پدوی, انما نعد لهم عدا بے شک شمیر مونگ دوی لرو مرون ددوی, عدا پشمیر لسرا, یوم پکم رز نحشر المتقین چراجم بکو تقوی دارو پرزگار, الرحمن رحمان تا وفدا دسور سورو پشکل کی پسور لو بسوار میدان دا محشر و جنت تراجم کریشی. اللہم اجعلنا منہم بفضلك ورحمتك يا الرحمن الرحيم. نمح کے آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت فرمائی لیو آیات پینزم اتیائم کی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, لوبان سوار بھائی او میدان د محشر تراجم بشی. او دی بارہ کی اگر روایات و تفصیل تیر شو درست آیات مبارک کی اس فرمائی و نسوق المجرمین او بشرو منگ مجرمان, او سوق دی توئی لک حیوانات سڑے شڑی, و نسوق المجرمین او بشڑو منگ مجرمان الى جہنم جہنم تویردا تگی, دویردن ماناوا تگی بے جہنم تو شڑو, او بے انتہا تند بیوی. امام قرطبی جی کرکڑی چے دویردن مانا دا یعنی تگی, او سوق وی یعنی تیزول لچا پتلو بانے. ابن عباس رضی اللہ عنہما, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما, حسن بصری رحمت اللہ علیہ مانا کڑی وا دا وردا یعنی تگی, اے عطواشن تگی. امام اخفش و فرا او نور علماء وی چی دا وردن مانا دا حفاتن مشاتن, یعنی حفات وی خپی ابلتا مشات وی پخبوت لنکتا, یعنی پیدن بروان وی او خپی ابل بی. اباد علماء دوار مانا گا نکڑی امام ازہری وئی چه مشاتن عطواشن, بو بے زو وردن پیدن تگی, تگی بے بوزو. او بعد یې په دې اقوالو کې تناقض نشته، یعنی پرز د قیامت تګی بم شړلې شي او سره د تګی والی ناخ په ابل بم وي او سره د خپل ابل نه دا پیدل بم روان وي، پیدل بم روان وي. یوم پکمه ورځ باندې ونسوق المجرمین او بشړو مجرمان الی جهنم وردا، جهنم تا وردا تگی. لا یملکون الشفاعت، لا یملکون الشفاعت، مالکان بنشی دوی د چا د شفارس. ور سوچ کوي سبق لا په خازم په وخت کې دا بده طالب پاره کې ډیره بد خبره غنلې شو چې طالب له خپل زوړ نوې سبق پته ني او چې بیا قران شریف کې او طالب ته د زوړ د نوې پته ني، دا د انتها بیکاروالي وي چې طالب العلم ته د زوړ د نوې سبق پته ني لګي چې ما بلرز کمزې ویلې او اوس مې کمزې وې. لا یملکون الشفاعت، مالکان بنشی دوی د چا د شفارس. الا من اتخذا، مگر غسوق چنی ولي وي عند الرحمن عهدا، در رحمان سرا عهدن سوادا. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر هغه چا چنی ولي وي در رحمان سرا عهدن وادا. سوق د چا د شفارس د پارا مالکان بنشی. امام قرطبی وی لا یملکونا، دا لا یملکونا دا ضمیر فاعل نسوک مرادو، یعنی لا یملکونا اے هاولائی الکفار، لا یملکونا الشفاعت لی احد، مالکان بنشی دا کافر دس شفارس. کافر نشفارس کولیشی او ند کافر دا پارا شفارس کیلیشی. دا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، دا سوک دی ویهم المسلمون فیملکون الشفاعة، دا مسلمانان دی، مسلمانان با ادا الله د حکم او د اجازت نفس دی او بل پارا د شفارس مالکان شي دا الله د حکم مطابق. دغه کی ګور لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، دا اعتراض را نغه چې دلته خو استثناء د شی د خپل جنس نو شو، خپل جنس نه نشتا. لا یملکون الشفاعت کی یو جن ذکر کئی د کافرو، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا کی جن ذکر کئی د مسلمانانو، نو استثناء د شی من غیر جنسی ہی رالا او من جنسی ہی لازم نشوا. لا یملکون الشفاعت، مالکان بنش کا کافر د شفارس او شفاعت. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر هغه سوق چینی ولی وی در رحمان سر سوادا، یعنی مومنان مسلمانان، نو دوی با شفارسو کی، دوی با شفارسو کی. او دا شفارسو نبا گر انبیاء علیہ السلام کئی، تر دیر آغلی چی نیکان علماء کرام بکئی. امام قرطبی مدل کا ذکر کری، وی وتظاہرت الاخبار بی ان اہل الفضل والعلم والصلاح یشفعونا فیشفعون، وی دی بارک روایات تواتر سره راغلی چې د غوروالی خاوندان د علم او د نیکو اعمال خاوندان به شفارس کوي، نو شفارس به قبلی ګر الله په دربار کې. انبیاء علیهم السلام به شفارس کوي، علما کرام به کوي. او حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام وی همیشه به چې به شفارس د امت د پاره کوم، اخر کې به هم چې اېدم عربا زما دا شفارس قبول کی دا غچا بارکی چی اغی او زل پا دنیا کی ویلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نوی مات برب العالمین وی چی انہا لیست لکا ولیکنہا لی، وی بہ حبیب دا تا دا پارا ندا دا ما دا پارا دا. وی دا طول انبیاء علیہ السلام اولیاء او نیکان خلق چی شفارسو نو کن رب العالمین وی طولو کوخو ارحم الراحمین پاتے رہے، وی ټول سفارسونه وکل خو ارحم الراحمین پاتې دی. نو رب العالمین به حکم وکي چې د چا په زړه کې ذره بر ایمان دی د جهنم د اور نه رابار کړي. او د عهد ندی دی کې مراد سو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، د دینه مراد ابن عباس رضی الله عنهما وی یعنی العهد لا اله الا الله. یو روایت دا دی چې لا یشفو الا من شهد الله اله الا الله، شفارس بنکئی مگر آسو بکئی چې د زړه نه د دې خبرې گواهی پیش کړي چې ما سیوا د الله نه بل هیڅوک د عبادت او د بندګۍ حقدار نشته. د عبادت او د بندګۍ حقدار نشته نو دغه خلق به شفارس کوي او د دې شفارس بعد الله په حضور کې قبلي. اگر په دې امت کې نبی علیہ السلام فرمایلی نبی علیہ السلام فرمائی ان الرجل من امتی لا يشفع الف عام من الناس فيدخلون الجنه بشفاعته. وای بیشک یو سړی زما د امت نه شفارس بکئی د ډلو د پاره د خلکونه لوی لوی ډلو نه بشفارسونه کئی ناغی به جنت ته د په شفاعت وردن نشي. و ان الرجل لا يشفع للرجل واهل بيته. وی بعض سڑے مومن مسلمان بدی او سڑی او داغد بال بچ دا پار شفارسو کی فیدخلون الجنت بشفاعتی نو اغبل سڑے سر دا بال بچا دا دا پا شفارس بانے جنت تا بوردن نشی جنت تا بوردن نشی. اباز علماء لکلی چا آہ دام دے چی دا دعا دے سڑے سار او ما خام وی. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی دا آیات مبارکو لسو اوئی پرز د قیامت برب العالمین فرمائی چې چا د الله سره عهد نو پادیسی نو وینه به پورته کی مگر اسوک چې دنیا کې دا ویلی اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده. اے الله ته پیدا کوونکې د اسمانونو او د ځمکو په هه پپټو او پخکارو انی عهد الیک فی هذه الحیات الدنیا ز عهد وعدکم د تاسو په دې ژوند دنیا کې چی انکا انتکلنی الى نفسی اللہ کچر زدی خپل نفس تو اس پارلم نتقربنی من الشر و تباعدنی من الخیر نماغ بشرتنی جدی کی و خیر نبا من لری کی و انی لا اثق الا برحمتک عوض اعتماد و بروسنکم مگر ستا پر رحمت فاجعله لی عهدا عندکا ندا وعد زما دزان سر اللہ گرزے او بیا به تو دیه الی یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. نو وی وادی نه دغه وعده مراد ده نو وعده د ایمان او توحید چوی نو دغه خلق به شفارس کوي او دای لبا الله د شفاعت باره کی اذن کی. لا یملکون الشفاعه مالکان بنشی دا کافران د چا د شفارس الا من اتخذ مگر اسوک چنی ولی دا عند الرحمن عهدا در رحمان سر عهدن وعد وعد سوا چې دا عقیده وی چې لا اله الا الله او د دې عقیدې د لاندې یو سړی ژوند تیر کړي د دې عقیدې د لاندې ژوند تیر کړي د دې وجنه حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ویلقینو موتاکم شهادت الله اله الا الله. کله چې تاسو کې سو کو فات کیږي نو د لا اله الا الله تلقین ورته کوي ان ځن کدن شروع شي نو دا میت د مړکی دن کی روان دی په کلار کلار وای غل دی حکم نه کوي جوایا. فمن قالها عند موته وجبت له الجنه. وای چا چې د مرګ په وخت دا کلمه وای نو جنت به ورته واجب شي. فقالوا صحابه کرام وای یا رسول الله فمن قالها في صحته دا خو په ځان کدن کې چوي نو جنت ورته واجبېږي. نو کسړې روغ رمټه دا کلمه وای او په ځړه کې په عقیده دا نو داغه بسي. قال تلک اوجب و اوجب دا خو ډېر واجبون کرا چې کله په ځان کدن کې په دې جنت ملاويږي چې هغه حالت سور نازک دی نو چې کله په روغ صحت وي نو په دې باندې جنت ملاويږي. او بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل قسم دی زما په غزاد چې زما روح دا غلاس کړي کراوړې شي د اسمانونو او زمکه او هغه چې پدی کې سدی او د دې پدی منس کې دي او هغه چې پدی زموکو کې دي او د زموکو د لاندې دي نو دا د تلې په یو طرف کې واچولې شي او هغه اقرار او گواهی د الله اله الا الله بل طرف لو واچولې شي نو دا به خامہ حاضر نشي دا په در نشي. نو دې کې د عهد نه مراد هغه وعده د توحید ده هغه وعده د صدا د توحید وعده ده. مشرکانو بوی چې دا ملائک العیاذ بالله د الله د پاره پشان د لونو دي او د انبیاء علیهم السلام نیکان به ورته د زامن غنت جوړو. الله وی وقالو اتخذ الرحمن ولدا او وای دا مشرکان چې نیولی د رحمان اولاد لقد جئتم بشکرات للکنی تاسو شی ان ادا یوشی لویتا ناشنا تا ادن ماناوا یو ناشنا خبر موکا او دارنگی یو عجیب خبری تمرات لنکل. امام قرطبی ذکر کری ادن ستوئی وید ادن مانا داوا اے منکرن عزویمن. ابن عباس رضی اللہ عنہ ما مانا کروا راتل الموکل یوشی ناشنا لویتا لوی ناشنا شی تمرات لنکل نو ادویلے کیگی یعنی یو ډیر ناروا کارتا یو ډیر ناروا کارتا ادوی لقد جئتم شیئا ادا بیشک راتللکل تاسو یوشی ادن ناشناتا منکرن عظیمن ماناوا او دادا سی ناشنا خبر د تکاد السماواتو نزدیر یسمانونا یتفتورن منہو چیو چوی دا دید وجنا یعنی دا دمر لوی خبر دا چین قریب دے چی دا اسمانو نوچوی وطن شق الارض اوچوی زمکا وتخر الجبال او غرزی کی غرونا حد دا یعنی پلڑی دو سرا او پا ٹکڑی ٹکڑی کے دو سرا. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا حد دن مانا دا حد من حدم لڑو لتا وی او غرزی کی دا غرونا حد من پلڑو لسرا ٹکڑی ٹکڑی غرزی کی. اب آد علماء لکلی سید ابن جبیر رحم اللہ وی حدن ماناوا ینکسر بعضها علی بعض متتابعات ٹوٹی ٹوٹی شی بازی پس د بازی نه پی در پی ان قریب دا وتخر الجبال چیو غرزیگی دا غرون حدن ٹکڑی ٹکڑی ان دعو للرحمن ولدا دا چی رابلی دا مشرکان رحمان لر اولاد رابلی. اصل کی روایاتو کی راغلی وی دا غرون لکا سرنگی دے انسان پا ذکر خوش آلے گی نو دا سید گناہ دا وجن متاثر کی لکا دا حدیث دے دے کی ابن کثیر ذکر کرے وی یو غرب الغرط آواز ور کی چی فلانی حل مر بکل یوما تابان انن سوک دا سی تیر شوی دے چی اللہ یادولو ناغر ولوی آونوی خوش آلش علماء لکلی چی کل دای دا خیر پاوری دو دا غرون خوش آلے گی نو دارنگی دا دروغ و دا باطل پاوری دوبانی خفکی گی زکا اللہ وی چی دا مشرکان دا شرک کم خبر کئی ان قریب دا چی دی دا وجن آسمانو نوچوی ان قریب دا چی دی دا وجن سوش دا ازمک اوچوی وتخر الجبال حد دا او غرزی گی دا غرونا حدن ٹکڑی ٹکڑی ان دعو للرحمن ولدا دا چرا بلی دی رحمان لرا ولدن اولاد رحمان تا اولاد را بلی نو دی وجنا دا تمام مخلوقات دا متاثر کی زکر دا خبر لوی دو گناوا. حدیث پاک کرا غلی وید رب العالمین نلوی صبر والا سوگ نشتا پا تکلیف بانے چیوری وی گورا اللہ دا بندگان و ناوری چی شرک ور سرکی اولاد ور لجوڑی او سرد آغین اللہ ور تروخ صحت ور کڑے رزق ور کئی او سمدستی عذاب اللہ نرالی. وما ينبغي ندي مناسب للرحمن رحمان تا ان يتخذ ولدا دا چونی سی اغا اولاد ان کل من ندي طول هاغا فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی والارض ویو پزمکا کی الا آت الرحمن مگر رابش رحمان تا عبدا یعنی عجز طول برحمان تراشی دا بندگانو پشکل کی رابش رحمان تا الا آت الرحمن عبدا رابش رحمان تا عبدن بندگان عاجزا لقد احصواهم بیشک اللہ احاطہ کری دا پدوی طول مخلوق دا اللہ دا علم دے احاطے دا لام دے وعدہم عدا او شمیر لی دی دی عدا پشمیر لسرا وکلهم او دا طول آتی ہی رابش دغی اللہ تا یوم القیامت پرزد قیامت فردا یواز تشتور نبا مالوی نبا اولادوی لکا مخی تیر شول لقد جیتمونا فرادا اللہ وی ما تا تشتور را لئی ندر سر مال شتا و نا اولاد شتا وکلهم دا ټول آتیه راغشی دی الله تا یوم القیامت پا ورز دا قیامت بان فردا یعنی تشتور نبا امدادی وی نبا سوک پناہی ورکولو والے او بغیر دخبل ایمان ناو دا مال سوال حونا دا بچاو سازباب بنی ان اللذین بیشک ها کسان آمنو چی ایمان روڑے وعمل الصالحات ملونے کلی دی نیک ایمان روڑے و نیک آمال کئی سیجعل لهم الرحمنو زرد چوب گرزوی دویل رحمان ودا محبت اللہ برسر محبت ساتی دا ملائکو پزنو کی بے محبت واچے دا مومنانو پزنو کی دا دوی محبت واچے لیش وچی چاکی کامل ایمان وی او تقوی وی لکہ حدیث دا صحیحینو کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اِذَا حَبَّ عَبْدًا دَعَى جِبْرِيلِ وی کله چلا دی او بند سرا محبت کی راغ دی ایمان او د اعمال صالح او د وجنا د جبرئیل امین علیہ السلام رو بلی ورته وی اے جبرئیل ز محبت د فلانی سر ساتم نتم ور سره ساتا نو د جبرئیل امین علیہ السلام تو عمر سره مینا او محبت شی بیا आवाज کی جبرئیل امین علیہ السلام اسمانونو والو کی چلا د فلانی بند سر مینا ساتي نو تاسو مر سره مینا او ساتي نټول اسمانونو والو ور سره مینا ساتي بیا د ازمکی تورت قبول اللہ را کس کی نو دزمکی دا مومنانو مینا اللہ دا غی پزنو کی واچے او کل چا اللہ دیو بند سر دا غد بدو آمالو دا کفر دا وجن بغزو ساتی نو جبریل امین علیہ السلام رو غواڑی او یا جبریل فلانی سر زما بغز دیتم ور سر او ساتا نو اسمانو نو ازمکو کے لانو شی نو اسمانو نو ازمکو لوال سر سکے عام ور سر پدی ترتیب بانے بغزو ساتی پدی ترتیب بانے ور سره بغض ساتي نو د دې آیات مبارکه دا معنا دا شان یو حدیث پاک راغله ویو بندا لټوی د الله رضا همیشه لګیا دی مهنت کوي مهنت کوي نو رب العالمین جبرئیل امین علیه السلام ته وای ان فلانا عبدی یلتمس زما فلانې بند لټونه کوي طلب کوي چې ما رضا کی الا و ان رحمتی علی خبردار ما په خپل رحمت را نازل نو جبرئیل امین علیه السلام وای رحمت الله علی فلان دا اللہ رحمت تی پفلانی ویقولها حملت العرش عرش کم ملائکو چت کریم وی رحمت اللہ تعالی علی فلان او دا عرش نبیر چاپیر ملائکو وی دا اللہ رحمت تی پفلانی تردی چٹو لسمانون والو وی بیاور تزمکتا دا قبول اللہ را کس کی او چا سر چی بغض ساتی ناغسرم دغشان معاملی ندی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دا ذکر کرش ندی وجنا تو عثمان رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے عثمان رضی اللہ عنہ وہ امام عبد یعمل خیرا و شرا الا کساہ اللہ عز و جل رضا عملہ وہ نشتے و بندہ چی عمل کئی دا خیر یا دا شر مگر اللہ دا خپل عمل صادر بتی رہتا ہو کی دا دی سوک نوئی چی زماغ پٹ تعلق دا اللہ سر پٹ بپاتی شی اللہ دا خلق لسر گندے اور یو سڑے دی دا نوئی چی زماغ گندا اخلاق چیر ظاہر خما خلق لخ کرے او باطن معاملہ میں اللہ سر گندہ دا او گناہو نہ پٹ کو مودا با پٹ پاتی شی نہ ہر چا نہ دخبل عمل صادر تاویگی ہر چا نہ دخبل عمل سکیگی داغی صادر تی تاویگی دارنگ راغلی دی علماء لکلی وی کم سرے چی پخپل زر سر اللہ لمتوجی شی نو اللہ دا مومنان و زرنا دا طرف تسو کی متوجی گی دا ہر مومن پزڑکی مینو آچائی دا ہر مومن پزڑکی دا سر محبت واچائی دا ہر مومن پزڑ کی دس رسو کی محبت ور سروا چاہی ندی آیات مبارک کی دغه مسئلہ ذکر کر چچا کی ایمان وی کامل ایمان او اعمال صالح نو رب العالمین ور سر مین صافی او دارنگ اللہ رب العزت دخپل بندگان و پزرنو کی داغسو کی مین واچائی دخپل بندگان و پزرنو کی داغ مین واچائی نو پدی ترتیب بانے ٹھون ور سرا زما عزت مندو مینا شروع کی چکل دا اللہ رب العزت مینا داغ سر داغ دی ایمان او دا مال صالح او دا وجن راشی سیجعل لهم الرحمن ودا زرد چوب گرزوی دیتا رحمان ودا محبت پزلونو دخل کو کی بیا گو رئی سر ونسوق المجرمین الى جہنم وردا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اللَّهُ وَيُبَشِّرُ الْمُجْرِمِينَ فَرَزَّ الْقِيَامَةِ إِلَى جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ تَوِرْدَاتِ گی اللہ پناہ ہی تیرا چھے لا یملکون الشفاعت مالکان بنشی دوی د چا د شفارس الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر اسوک چنی ولید د رحمان سره وعده وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او ویلی دی مشرکانو چنی ولید رحمان اولاد لرا لقد جیتم بے شکرات للکڑی دی تاسو مشرکانو شیئن ادعا یوشی ناشنا لویتا تکاد السماواتو نزدی دی اسمانونا یتفتورن منہو چوچوی دی خبر دی وجنا وطن شق الارضو اوچوی زمکا وتخر الجبال حدا او اغرزی گی غرنا حدا لڑی دن کی ٹکڑی ٹکڑی ان دعو للرحمن ولدا دا چرا بلی دی رحمان تا اولاد وما ينبغیو ندی مناسب للرحمن رحمان تا یتخذ ولدا دا چونیسی اولاد ان کل من ندی طول حغا فی السماواتی چی دی پاس ماننو کے والارض و پزمکا کے الا آت الرحمن عبدا مگر رابش رحمان تا عبدا جز لقد احصاهم بیشکش راگیر کړی دی الله دوی هاته کړی پدوی وعدهم عدا او شمیر لی دی دوی پشمیر لسرا وکلهم داتو الاتیه راوشی الله تا یوم القیامت فردا پورز د قیامت بان فردا یواز تشتور ان الذين بشكها كسان امنوا جي مان روڑے وعملوا الصالحات عمل نیکڑی دی نیک سيجعل لهم الرحمن ودا زرد چوب گرزوی دی لر رحمان ودا محبت پزڑو نو د مومنانو کی تدی سورت مبارک کی اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ السلام او دا اولیاء کرام او دا عاجزی دا عبدیت او بندگی ذکر کو او پر مخ کی آیات مبارکہ کی او فرمائل چچا کی ایمان کامل او نیک اعمال وی نو رب العالمین دائی سر امین ساتی او بیا جبریل امین علیہ السلام تو وی چما د فلانی سر امین دا او پا تمام اسمانو نوزمکو کیلا نوشی چی د فلانی بند سر دا اللہ امین دا نو ملائک او د زمکی مومنان مسلمانان دا غسر امین او محبت ساتی او کله چې الله دیو بندنه ناراضه شي نو الله اعلانو کی جبریل امین علیہ السلام ته وی فلانی سره بغض ساتم تم ور سره بغض ساتا او دغه شان د مومنانو په زړونو کې دا غ بغض او کینه راشي او دا د مشاهدین ثابت خبره ده چې د هر مومن مسلمان په زړه کې دیو تقوادار او پرهیزګار سره مینه ای بعض خلکو سره ظاهرا خلق اظهار د محبت کوي لیکن زړه داغین انکار کوي نو په ایمان کامل او پنی کو اعمال سره د الله رب العزت محبت حاصلېږي دیمخ کی آیات مبارکه کې د دې ذکر کو چې بشک هغه کسان امنو چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات عملوا نیکی دی نیک سيجعل لهم الرحمن ودا زرد چوب غرزوی دی لرا رحمان ودا محبت پزلونو د مؤمنانو کی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قول بیان شو چغوی فرمایلی اوسوک چ کم عمل کین الله د خپل عمل صادر به تنتاو کی کنے کا اعمال کای اگر چپټی کای خدا غی صادر به الله دا غنه تاو کی کې سره بد اعمال کای د خپل بد اعمالو صادر به دا غنه تاو شي اوس په دې آیات مبارکه کې الله قران طرف ته ترغیب ور کوي فرمای فانما یسرناه بشک آسان کړه د موږ دا قران پاک بلسان کا په جبی مبارک استا سره ای حبیب قران پاک الله وای ما آسان کړه د قران پاک ز دکړه آسان ده د کی څوک سوچ او فکر کوي نو دا د نصیحت او د ایمان او د تقوا د ز دکړي کتاب ده او په دې کې سګرانواله نشتا چې کله انسان مکمل توجه دی لوګي نو رب العالمین دا قران پاک آسان کړي فانما یسرناه بلسانک بیشک آسان کړی دی مونږ دا کتاب پجب مبارک استا لتبشر به المتقین دې د پاره چې زیر ورکی په دی باندې متقیانو ته چې چا کی تقوا دا د الله خوف دې د حرام نزان بچ کی نو اے حبیبا چې غی ته زیر او خوشخبری ورکی وتنذر به قوم اللدا او دې د پاره چې ویره په دی قران پاک سره قوم نه قوم لدا جګړمار جګړمار قوم په دی باندې ویره قران پاک الله سان کړي او دا په غنو زینو کې الله رب العزت ویلي چې ما قران پاک آسان کړي او د قران پاک دا سانتیا مقصد څه دی یعنی د دې ذکر آسان دا د دې فهم آسان دی تاسو ګورئ نا په دنیا کې دا واحد کتاب دی چې وړو وړو ماشومان او تا د اول نراواله تر اخره پورې الله په سینې کې محفوظ کړي د دنیا بل کتاب لدا صفت نه دی حاصل چی آغا دی داول نا تراخیر پوری طول دا چاپ سینی کی محفوظ طریقے سر سنبال شی اللہ وی قرآن پاک ما آسان کڑے او دی کی سوچ او فکر آسان دے او سوک داز دکی نو رب العالمین دا قرآن پاک پس دکڑا کی آسان کڑے او زنی وقت امتحانن سڑی تا زدکولو کی تکلیف ہوئی نو دا آغا تکلیف باقاعدہ آغا تا اجر او ثواب ملاوی او یو مستقل صورت الله د دې لپاره ذکر کړی چې هغه کې بار بار ویلي لکه وګورې سوره قمر ویشتمه پارا کې راځي هغه کې بار بار رب العالمین فرمایلی دي چې ما قران پاک آسان کړي نشته چې څوک د دین نصيحت واخلي او نصيحت تنا قبول کی دا صورت د دې لپاره چې پدې کې بار بار رب العالمین فرمایي ما قران پاک آسان کړي نشته دې چې څوک د دین نصیحت سو کې قبول کې لکایات ولسم کې وګورئ ویشما پارا دا سوره قمر ولسم آیات ته فرمای ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر ولقد یسرنا القران الله وی بشکا سان کړه دې موږ قران پاک للذکر د پارا د نصیحت غستو فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ نُعَيَاشْتَ دِ سُوْكْ نَسِيحَتَ غُسْتُنْ كَي دا آیات مبارکہ پا دی صورت کے مقرر راغلے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ اللہوی بیشک آسان کرے منگا قرآن دا پارد نسیحتَ غُسْتُ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ نُعَيَاشْتَ دِ سُوْكْ نَسِيحَتَ غُسْتُنْ كَي دلتا موئی فإنما یسرناہو بلسانک بے شک اللہ و یسان کڑی دے مونگا دا قرآن پاک بلسانک پجبستا سرا لتو بشیر بیه المتقین دید پارا چی زیر ورکی پدی بانی متقیانو تقوی دارو تا ایت زیر ورکی خوشخبری ورکی وتنذر به او دې د پاره چې ویره په دې قران پاک باندې قوم اللدا هغه قوم جګړمار چې د الله په دین توحید او حق خبرو کې جنگونه کوي هغه جګړمار قوم په دې باندې ویره او دې کې دالو جموا دال الذ لکه مخکې ترشیو وهو الذ الخصاب نو الذ ویلې کې سخت جګړمار تا علماء کرام لیکلی ویلد جمع ود س الد وهو شدید الخصومه سخت جګړه ته وای امام ابو عبیده چې دا د لغات امام تیر شوی دی وای ال الد الذی لا يقبل الحق وی الد هغه چاته وای چې حق قبلینا او د باطل داول لري بعض علماء حسن بصری رحمت الله علیه وای ال الد دا چاته وای چې د حق نه یو سړی کونوي بعض علماء لیکلی هغه کون ته نه وای چې په دې ظاهری غوګونو کونوي بلکې چې د زړه غوګونه کانوي هغه ته وای وهو الد ولتو وتنذر به قوم اللدا او دې د پارا چویره په دې باندې قوم جګړمار او د قران دغه دوه فائدې ګڼو ځایونو کې ذکر کړي د مؤمنانو متقیانو د پارا په دې کې بشارت او خوشخبری ده او دارنگی دی بیتینو باطل پرستو دا پارا پدی کی یر دا دنیاوی عذاب دا قبر دا عذاب دا آخرت دا عذاب لکه سوره کهف پاول کې متیر وګورئ ابتدا د سوره کهف الته د قران دغه دوه فائدې ذکر کړې دي نمخ کې سورت کې تیر آیات دویم کې وای قیم لینذر باسن شدیدا بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ قَيِّمًا دَا کِتَاب نِخ کِتَاب دے مستقیم کِتَاب دے دسر پارا دا کِتَاب اللہ پخپل بندر آلے گلے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا دِر پارا چِ خَلَقُ وَيَرَئِ دَا عَذَاب سَخْنَا چِ دَا عَذَاب بَي مِّن لَّدُنْهُ دَ طَرَفَ دَا اللَّانَا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ او زیر ورکی دا قرآن پاک مومنانو تا الَّذِينَ آغَ مومنان يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جَمَلُونَ كَوِنِيكَ اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنًا چی دوی دا پارا بوی بدل خیستا دلتے ام دا غدو فیدی ذکر کری وَكَمْ اَحْلَقْنَا وَدَيْرْ حَلَاقْلِ نِمُنْغَا قَبْلَهُمْ مَخْكِدُ دُوِينَا مِنْ قَرْنٍ دَ پیڑونا دیر قومون الله وی مخکی منگا حلاک کری دنو علیہ السلام قوم عادیان او ثمودیان او د مختلف انبیاء علیہ الصلاة والسلام قومون وکم احلکنا قبلهم او دیر حلاک کری دی منگا مخکی دوینا من قرن اند پیڑونا حل تحسو آیا گورت آیا ممت منهم داغوین من احد یوتنم اگر کم قومونو بانی اللہ وی چه ما دنیا کی عذاب را لے گلے و یو در لپا کچر تخکاری دا فرعون دا عاد و دا سمود پا قوم کی حل تحس منهم آیا ممت پدوی کی من احد یوتن یوتن نن پا نظر رازی یا تی گوری حل تحس منهم مانو حل ترا منهم احدا آیا وینت ممت دوی نیوتن او تسمع لهم رکزا یا اورت داوی ساواس پکلارا رکز وی اصوت الخفی پکلار آواز توی آیا اورت داوی دا پارا ساواس پکلارا ایس قسم دخپو کشار کدر لے نشتا آواز کدر لے نشتا او تسمع لهم رکزا یا اورت داوی دا پارا رکزا ساواس پکلارا بسم الله الرحمن الرحیم دا سورة طه دا قرآن پاک دا سورتونو دا